salaud, les gens crésoirs. Yagodar Motemona, José Daoni, Oya Bino Banakini Yamoyo. na mau malgré ba choka na mu be ko ya na sima munu kutuka no ngu amige ge Tika ko la ko la boye na suiku, wana ve mama pe.